Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 kwietnia, jest 23. Anna Kowalik-Bratkacji, zapraszam na serwis. System antyrakietowy Patriot już operuje na polu bitwy na Ukrainie. Premier zapowiada, że wkrótce zobaczymy mocny spadek inflacji. 200 osób zostanie jeszcze dziś ewakuowanych z Chartumu włoskimi samolotami. Jeden dywizjon przeznaczonych dla Ukrainy systemów przeciwrakietowych Patriot trafił do służby. Te informacje przekazał wieczorem rzecznik ukraińskiego lotnictwa wojskowego. Jurij Ichnat dodał, że pozostałe systemy są w drodze na swoje przyszłe pozycje. O przekazaniu Patriotów przez Niemcy poinformowały wcześniej media ukraińskie, powołując się na rząd w Berlinie. Oprócz Niemiec systemy Patriot obiecały przekazać Ukrainie Stany Zjednoczone i Holandia. Pentagon informował 30 marca, że 65 ukraińskich żołnierzy zakończyło szkolenie z obsługi systemów Patriot w bazie Fort Sill w Oklahomie. Patriot jest uważany za jeden z najskuteczniejszych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej na świecie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w najbliższym czasie można spodziewać się odczuwalnego spadku inflacji. Podczas spotkania z mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego szef rządu podkreślał, że powodem wzrostu cen jest wojna na Ukrainie i kryzys energetyczny wywołany przez Rosję. To jest dla nas wielki problem. My nie chowamy głowy w piasek, nie siedzimy z założonymi rękami. Ale tu też mam dobrą wiadomość. Otóż za moment, już od kwietnia myślę, zobaczycie Państwo mocne obniżenie inflacji, mocny spadek inflacji. I tak już będzie się działo, do wyborów i po wyborach. Szef rządu przypomniał, że programy pomocowe i tarcze antyinflacyjne pozwoliły Polakom przetrwać okres najwyższej inflacji. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała, że 9 maja odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się na nim projektami ustaw, które mają pomóc rolnikom. W piątek rząd przyjął pakiet rozwiązań pomocowych, to dopłaty do zbóż, nawozów i paliwa rolniczego. Rada Ministrów chce przeznaczyć na ten cel 10 miliardów złotych. W kończącym się tygodniu nastąpił dalszy spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem. Zmniejszyła się także liczba infekcji grypowych. Coraz mniej jest wykonywanych testów combo i mniej osób wymaga leczenia szpitalnego. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że liczba hospitalizacji z powodu zachorowania na COVID-19 zmniejszyła się do około 850 osób. W tym tygodniu w piątek to jest 847 osób. Także jeżeli popatrzymy na zakażenia wirusowe, na przykład u dzieci, to w całej puli hospitalizowanych dzieci w tej chwili 15% to są choroby infekcyjne, choroby wirusowe, czyli to także widzimy zdecydowany spadek. To się także potwierdza w infekcji wirusa grypy. Więc ten okres wiosenny, zwiększonej ilości zakażeń wirusowych chyba już mamy w tej chwili za sobą. W drugim tygodniu kwietnia zarejestrowano w Polsce ponad 120 tysięcy zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Od początku października zarejestrowano blisko 5 milionów takich infekcji. Włoski minister spraw zagranicznych poinformował, że jeszcze przed północą włoskimi samolotami ewakuowanych zostanie z Chartumu 200 osób. Antonio Tajani powiedział, że niemal wszystkie znajdują się już na terenie włoskiej ambasady. Minister Tajani ujawnił, że w sprawie ewakuacji porozumiał się z obu stronami konfliktu, sudańskim prezydentem i rebeliantami. Oprócz 140 obywateli włoskich ewakuowani będą personel nuncjatury w Sudanie, znajdujący się w Chartumie Szwajcarzy i 20 obywateli różnych krajów Unii Europejskiej. Wczoraj udało się przewieźć do Egiptu 19 Włochów. Dzisiejsza akcja przeprowadzona zostanie przez włoskich żołnierzy sił specjalnych i lotnictwa. Na lotnisko pod Chartumem przybędzie z Dżibuti włoski wojskowy samolot transportowy. Dziś w południe podczas modlitwy Regina Celi na placu Świętego Piotra papież Franciszek zaapelował do stron konfliktu w Sudanie o przerwanie walk i nawiązanie dialogu. Walki między stronnikami dwóch generałów wybuchły 15 kwietnia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Do codziennej lektury Pisma Świętego zachęca z okazji rozpoczynającego się dziś tygodnia biblijnego przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Tydzień biblijny ma przypominać, jak ważne dla chrześcijanina jest sięganie do tej świętej księgi, powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki. Serdecznie zachęcam wszystkich wierzących, ale również poszukujących prawdy do osobistej, codziennej lektury i rozważania Pisma Świętego. Spróbujmy w tym dzisiejszym zabieganym świecie odpoczywać przy Chrystusie, odpoczywać przy Jego Słowie. Tydzień biblijny połączony z Narodowym Czytaniem Pisma Świętego zainicjowano po raz 15. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami na zachodzie, północy i w centrum także burze. Na termometrach od 15 stopni na zachodzie i nad morzem do około 20 na wschodzie i 22 lokalnie w centrum. Trójka. Program trzeci. I was raised out of steel in the swamps of Jersey. Some misty years ago, through the mud and the beer, the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, mister, if you got the balls, if you think it's your time, then step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. I'm on and take a best shot. Let me see what you got. Bring on your wrecking ball. Now my home's in the meadowlands. Where mosquitoes, they grow as big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, and giants play a game. So raise up your glasses. Jersey, let me hear your voices call. Tonight, all the dead are here. So bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking. Bring on your wrecking. Come on and take your best shot. Let me feel what you got. Bring on. Listen, when all this steel and these stories, when they drift away to rust, and when all our youth and beauty has been given to the dust, and the game has been decided, and we're just burning down the clock. And all our little victories and glories have turned into parking lots. Well, when your best hopes and desires are scattered to the wind, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go, and hard times come, and hard times go. It just will come again. Come on your wrecking ball. Come on your wrecking. Come on your wrecking. Come on your wrecking. Come on and take your best shot. Let me feel what you got. Come on your wrecking ball. One, two, one, two, three. Dziś zaczynamy koncertowo. Dobry wieczór Państwu. Ewa Wichrowska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie. A zaczynamy od Bruce'a Springsteena, który tydzień temu zakończył swoje amerykańskie tournée. Zainteresowanie było ogromne, no bo Bruce nie występował w Stanach od 6 lat, podobnie jak na całym świecie. Ten ostatni koncert zorganizował celowo na własnym terenie, czyli w New York, w stanie New Jersey. No i wypadło wspaniale, chociaż ja znam to wydarzenie tylko ze słyszenia i dzielę się z Państwem tymi koncertowymi nagraniami, ale wypadło wspaniale. Lata mijają, a Bruce wciąż zachwyca swoich fanów. Koncert był długi, tak jak wszystkie jego koncerty nadal. Artysta wykonał 27 utworów, a niektóre z nich trwały ponad 10 minut każdy. I zadbał o to, aby były niespodzianki dla mieszkańców swojego, jego rodzinnego stanu, czyli New Jersey właśnie. Something special for Jersey. I got no time for the corner boys down in the street making all that noise, or the girls out on the avenue. 'Cause tonight I wanna be with you. Yeah, tonight I'm gonna take that ride across the river to the Jersey side. Take my baby to the carnival and take her on all the rides. 'Cause down the shore everything's all right. You and your baby Saturday night, you know all of my dreams come true when I'm walking down the street with you. Sing shala la la la la la, shala la la la la la, when I'm wrapped up in my baby's arms. My little darling gives me everything. I know someday she'll wear my ring. Don't bother me, man, I ain't got no time. I'm on my way to see that girl of mine. Nothing matters in this whole wide world, no, no, no. When you're in love with a Jersey girl. So tired. I know that job you got leaves you so uninspired. When I come by to take you out to eat, you're lying all dressed up on the bed, baby fast asleep. Go in the bathroom, put your makeup on. We're gonna take that little bride of yours and drop her off at your mom. I know a place where the dancing's free. Now, baby, won't you come with me? 'Cause down the shore, everything's alright. You and your baby on a Saturday night. Nothing matters in this whole wide world, no, no. When you're in Tak, to jest stara szkoła czarowania publiczności, no ale New Jersey było szczęśliwe, niewątpliwie, 14 kwietnia na ostatnim koncercie Bruce'a Springsteena na pierwszej części jego amerykańskiej trasy, bo artysta powróci do występów w Stanach Zjednoczonych w sierpniu, a teraz po krótkim odpoczynku przed nim tournée europejskie, które rozpoczyna się 28 kwietnia w Barcelonie. Będą koncerty w różnych zachodnich częściach Europy. Niestety w Polsce żadnego koncertu nie będzie. W Skandynawii będzie można go zobaczyć, w Holandii, w Niemczech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii oczywiście także. No ale gdyby państwo chcieli wybrać się na jakiś koncert zachodniego wykonawcy w naszym kraju, to ewentualnie polecam państwa uwadze zespół historyczny nieco z takim oto przebojem. I can still hear what you said. Organy to mieli całkiem dobre jak na tamte lata, bo mówimy o przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Atomic Rooster powstał w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 60. właśnie. Na początku 70. dorobił się dwóch przebojów. Jeden z nich Tomorrow Night usłyszeli państwo przed chwilą. No a potem już sukcesów tak wielkich nie było. Zespół przechodził liczne zmiany składu, ale wciąż istnieje i wciąż występuje i w maju przyjedzie do Polski, aby zagrać 3 koncerty w Poznaniu, Lublinie i Piekarze Śląskich. Program trzeci, Dym na wodzie, 23 minuty po 23. To mam dla państwa teraz płytę historyczną i co ważniejsze, trzymam tę płytę w dłoniach. To winyl historyczny. On brzmi tak, ta płyta, o, tak? I ona tak brzmi z okładki. Otwieramy i zasuwamy. A z samego winyla to brzmi między innymi tak. I tu się zaczyna ta koda 4-minutowa do znanego utworu. To taka koda, która pokazuje, że oni mogliby grać nawet jakby jazzowo, gdyby tylko chcieli. Fantastyczna płyta ukazała się 52 lata temu, co do dnia. Rolling Stonesi wydali wtedy jedną ze swoich najlepszych płyt Sticky Fingers. Tak, tę z prawdziwym suwakiem do jeansów na okładce. Może ja zapnę teraz suwak, żeby to jakoś porządnie wyglądało. Stonsi, Sticky Fingers. To jedna z kilku płyt, które w moim domu stoją frontem do widowni, także mogę widzieć całą okładkę. No jest to pewnego rodzaju wyróżnienie, bo tych płyt w domu trochę jest. Pozostałe stoją tak, że tylko grzbiety widać, a Stonsi całym frontem z tym suwakiem raz. To dziś rocznica taka ważnej płyty Stonsów i stąd obecność tej muzyki w naszym programie. Za chwilę, proszę Państwa, wystąpi zespół, który historię ma nie krótszą, albo jeśli krótszą, to niewiele od Rolling Stonesów. I co ważniejsze, ten zespół wydał właśnie zupełnie nową płytę. Tylko jeden zespół na świecie ma takie brzmienie. Ten zespół nosi nazwę Jethro Tull i realizuje muzyczne pomysły wokalisty i flecisty Iana Andersona. Mamy od 2 dni nowy album Rock Flute. Na okładce charakterystyczny wizerunek muzyka, no takiego diabełka, muzyka grającego na flecie i jednocześnie stojącego na jednej nodze. To słynna pozycja Andersona, pozycja obłąkanego flaminga. Ian Anderson znany jest z podejmowania w swoich piosenkach tematów religijnych, filozoficznych, mitologicznych, no poważnych takich i historycznych zarazem. Tym razem na tej płycie sięga do mitologii ludów z północnej Europy, czyli tak modnych dziś w popkulturze Wikingów i ich późniejszych pobratymców, więc nie zdziwi Państwa fakt, że na początku kolejnego nagrania usłyszymy wycie wilka. Tak brzmi Jethro Tull na nowej płycie. Można powiedzieć troszkę hermetycznie, troszkę powtarzalnie, no ale jak się ma taki styl, to można sobie z niego korzystać. Skracam nieco nagranie i spotkanie z Jethro Tull, bo mam dla Państwa jeszcze małą ucztę gotycką. Mała uczta gotycka to fiński zespół The 69 Eyes. Powstał na wzór i podobieństwo The Sisters of Mercy i wciąż pracowicie nagrywa płyty. Wydał właśnie 13 album Death of Darkness. W maju koncerty w Stanach Zjednoczonych na zachodnim wybrzeżu, na które to koncerty zespół The 69 Eyes bardzo się cieszy. Uczta gotycka, bo czas goni, to fragment tytułowej piosenki Death of Darkness z nowego albumu fińskiej grupy The 69 Eyes. Pora na muzykę z polskiej półki, zaczyna grupa Late Clock. Smak daje odwrotny znak, rachunku zysków strach, nikt nie zatrzyma się, nikt nie zatrzyma się. nie zrozumie, że się po ulicę brnie, to zaraz kończy się. Piosenką Paranoia przedstawił się Państwu zespół Late Clock. To zapowiedź albumu Broken, który powinien pojawić się jeszcze w tym roku. Także w tym roku, ale nieco wcześniej niż jesienią, swój debiutancki album wyda Bartek Królik. Oto pierwszy singiel. Nie wiem, spać, płonę ogniem. ciemnej nocy, rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpali dzień od nowa. Mam coś, co mnie dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę o mnie w nocy. Ten gitarowy motyw taki troszkę zniewalający, przyznają państwo. Chłopiec z zapałkami, pierwszy singiel z albumu Bartka Króla, który pojawi się w tym roku i to już wcześniej niż jesienią. Projekt A to sześcioosobowy zespół z ziemi lubuskiej, który zainicjowała grająca na harmonijce ustnej Agnieszka Sęk. No i stąd nazwa zespołu to taka gra słów, trochę graficzna, także projekt jak projekt A to od tej Agnieszki Sęk właśnie. Album Life is Good pomieścił 10 nagrań, dwa z nich po polsku. Oto jedno z tych po polsku. To jest mój sen. czasem jak zmieniasz się totalnie, inny ja, zarazem ten sam. Moje ja, zupełnie inne niż twoje. To zespół Projecta i nagranie z albumu Life is Good. I na zakończenie trzeci singiel z płyty Karma Tango. To pierwsza od 10 lat płyta studyjna, album studyjny formacji Oranżada. Dzień. Pomóż mi, jak już tam ci żyć.